skruszy, ten sta mam plan. Jak załoga skruszy, ten gra mam plan. Tylko zobacz, wszystko co mam dziś to słowa i wyluzowany rap mam plan. Jak zachować w duszy, ten sta mam plan. Jak załoga skruszy, ten gra mam plan. Tylko zobacz, wszystko co mam dziś to słowa i wyluzowany rap. Dom ten sam co we snach w promilu, ziom mieszkam, gdzie nie smak to wirus. Rejestr na winylu bloków widzianych z profilu. Nie mam naftowych szybów, schemat rozmowy przerósł etat załogi świrów. Ziom żuś lepiej garba, jebać poselski mandat. To Teofilów nocą przy zgasłych latarniach leczy w metylu mózg, co niczego nie ogarnia. Bo mam gdzie edukacja, gdzie to poczucie wsparcia, od diet i żarcia, poprawdę na tych kartkach. Gdzie matematyk te bogactwa, auta, chat na każdych peryferiach miasta. Majbach, no daj nam coś chociaż na kształt. Nieważna flota, a łaska, nie pokocham diabła, bo świat to jego farma. Gdzie nasz zawód to karma, mienia zawód Adam. Mam plan swój jak każdy, lojalny dla prawdy zasady. Patrz mi jak mówię w źrenice, LDZ Londyn, myśli na przemycie, ej, czy to widzicie? Mam plan, jak zachować w duszy ten stan, mam plan. Jak załoga skruszy, ten gra, mam plan. Tylko zobacz, wszystko co mam dziś to słowa i wyluzowany rap, mam plan. Jak zachować w duszy ten stan, mam plan. Jak załoga skruszy, ten gra, mam plan. Tylko zobacz, wszystko co mam dziś to słowa i wyluzowany rap. Nie chcę się martwić, kurwo daj mi spokój. Jutro zacznę znowu za robotą pochód. Na razie mi się nie chce, na bazie gnije dzień w dzień. A wiem, że ręce wtedy zaczynają swędzieć. Nie biegnę, nie idę, raczej jest to spacer. Niepewnie co widzę, na tej grze to pattern. Luz plus na sercu, pogoda jak w Capri. 100% autentyk, jak na owocach kapy. Energii zastrzyk, od Pomorza po Tatry. Skoro rap to nasz styl, to radź mi co wybrać. Haj, złotą płytę czy prosty freestyle. Zysk, koszty nic tak nie kręcił paziom. Masz przedstawienie jak klienci se nie radzą. Hip-hopolo, przydałby się wam ginekolog albo dwóch, by okieł znali molo waszych słów. Skoro płaci tu, łojąc prasi gnój, pomoc naszych słów zbroją na tych tu. I do końca idź w pizdu z kropem. Globalisto wróg, spój jak Pinochet. Od drobnych wykroczeń poprzeczkę podnoszę. Dla tych, co ni chuja wiedzą co istotne. Różnicę widzisz, odnieś ulicę, a zatrybisz. Co tu rap jest, żaden ze mnie gangster. Losu ja chcę, nie tłamszę. Walczę z kurestwem, bo stać mnie na to sam wiesz. Mam plan, jak zachować w duszy ten stan, mam plan. Jak załoga skruszy, ten gra, mam plan. Tylko zobacz, wszystko co mam dziś to słowa i wyluzowany rap, mam plan. Jak zachować w duszy ten stan, mam plan. Jak załoga skruszy, ten gra, mam plan. Tylko zobacz, wszystko co mam dziś to słowa i wyluzowany rap.